wana ye na mimi na pitala baninga baya mwana bienvenue dudu ye mwana go ayenge bienvenue dudu ye mwana go ayenge bienvenue dudu ye lingo lingo lingo lingo lingo bienvenue dudu ye mwana go ayenge bienvenue dudu Soki janzenza o Bienvenue dudu ye Soki vangu Bienvenue dudu ye Mwana ni boya baye Bienvenue dudu ye Mwana soki ayege Bienvenue dudu ye Shaba yuma yege Bienvenue dudu ye Oh bienvenue dudu ye Bienvenue dudu ye Oh bienvenue dudu ye Bienvenue dudu ye Maninga yaka ni boya baye Bienvenue dudu ye Deux fois les soguiers. Le calcul mental, Doudou. Deux fois les soguiers.